ऐं जॾहिं अव्हां खां अंजाम वरितोसूं त पंहिंजा खून न कंदो ऐं न की पंहिंजी क़ौम खे पंहिंजनि देसनि मां लॾाईंदो, पोइ बाशव ऐं उन जा अव्हीं गवाह आहियो।